बापा आज तीन रमजानुल मुबारक और आज से चंद बरसों पहले हमारे मुल्क के दो हिस्सों में जलजला आया था। तो बापा जब जलजला आया था उस वक्त वाकई एक जहनी और कल्बी कैफियत तब्दील होती महसूस भी होती थी, लोग डर भी गए थे, सहम भी गए थे, फिर कुछ होता है बापा गुनाहों की से भी दूरी हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि वो गफलत फिर तारी हो जाती है। कुछ इससे मुतालिक इरशाद फरमा बापा। आइए कि वो कल्ब जो है वो मुनकलिब होता रहता है। वाकई तीन रमजान मुबारक को जलजला आया था, हमारे कश्मीर की तरफ सरहद का भी कुछ हिस्सा उससे मुतासिर हुआ था, इस्लामाबाद का भी कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ था, पंजाब का, हिंद में भी जलजले आए थे उसी के साथ टुकड़े में, तो काफी जाने उसमें काम आई थी, लेकिन उस तादाद लाखों की थी। उस वक्त एक तबके में बेदारी जरूर आई थी, लेकिन हर आदमी असर नहीं लेता इसका, लाशों पर भी लूटमार मचाते हैं लोग, टूटे फूटे घरों से खंडरों से भी चुरा चुरा के ले जाते हैं, लेकिन ऐसों की तादाद कम होती है, अक्सरियत वाकई उसका असर लेती है। ऐसा लगता है कि जो खौफ खुदा वाले होते हैं वो जाग उठते हैं, लेकिन चूंकि कल्ब मुनकलिब हो जाता है, दिल जो है वो कल्ब इसको बोलते हैं, इसलिए कि ये कल्ब बदलता रहता है। इसके लिए ये कि अच्छी सोबत इख्तियार करे, आशिकान रसूल की सोबत में रहे, मदनी काफिलों में सफर करता रहे और मदनी माहौल से अपने आप को मरबूत कर ले तो ही बचत है, वरना अकेले में बचत बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हर तरफ आम तौर पे माहौल जो है वो कुछ इस तरह का बन गया है कि गोया हम न सुधरे हैं न सुधरेंगे कसम खाइए। हालात ऐसे नागुफ्ता बे हैं कि किसी को मरता देखकर भी ये एहसास नहीं होता कि इसी तरह मुझे भी मरना पड़ेगा। जनाजे को कंधा देते वक्त भी अपने को ये पता नहीं होता कि हमें हमारे भी कंधे दिए, हमको भी लोग कंधा देकर इस तरह ले जा रहे हैं, इसका एहसास नहीं होता। कंधे देते वक्त भी अगर भीड़ है तो धक्का मपील करते हैं, एक दूसरे को घूरते हैं, जैसा मतलब है ना कि जिसका मिजाज होता है वो उस तरह करता होता है। तदफीन के वक्त भी कुड़ कुड़ कुड़ कुड़ करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। तदफीन के वक्त तो इतना शोर होता है, अक्सर देखा है अलमान वाला फिज, हालांकि एक दौर था जैसे मैंने अर्ज किया पहले बहुत अच्छा दौर होता था, आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ रोज बढ़ता ही जा रहा है, कि पहले के दौर में किताबों में लिखा है कि मुसलमान जब जनाजा जाता था तो जनाजे के जुलूस में हर मुसलमान मुंह पर पल्लू डाले रो रहा होता, और अगर नौ वारिद आए तो उसको समझ नहीं पड़ती थी कि ताजियत करूं किसके साथ, सारे रो रहे हैं, ये सबका तो अजीज नहीं होगा, सारे किसी किसी एक दो का अजीज होगा, तो पता नहीं चलता था कि मैयत का असल वारिस कौन है, सब रो रहे होते, तो ये सारे मैयत के लिए नहीं रोते होते, ये अपनी मौत को याद करके रो रहे होते थे, अपनी कब्र के अंधेरे को याद करके, कब्र की वहशत और तंगी को याद करके रो रहे होते थे। लेकिन अब रोने वाले दो एक ही होते, वो भी होते हैं तो होते हैं, जवान बेटा जिसका चला गया तो बाप अफसुरदा होता है, बूढ़ा बाप चला गया तो बेटे को गम नहीं होता इसका, अमूमन बेटा चला गया मां रोएगी, मां चली गई बेटा कम रोएगा, कौन सा रोएगा, कमारा बेटा रोएगा, शादीशुदा कम रोएगा या नहीं रोएगा या अंदरूनी तौर पे खुश होगा, ये कैफियत भी मुमकिन है। ने सास बहू के झगड़ों से जो तंग आ गया था, बेजार हो गया था, और अब ये मां ने अचानक दम तोड़ दिया तो बेटे को अंदरूनी तौर पर खुशी होगी शायद, जाहरी तौर पर उसने रोनी सूरत बनानी पड़ेगी वरना लोग बोलेंगे इसको मतलब गम नहीं हुआ अपनी मां, बहू को भी रोना पड़ेगा अगर जब बहू तो शायद तालियां बजाती हो कि बुढ़िया से जान छूटी, इसने नाक नाक में दम और दम में नाक कर दिया था हमारे, लेकिन उसको रोना पड़ेगा तो वो आवाज निकालेगी फूट फूट के रोएगी, इसलिए कि वरना खानदान वाले ताने देंगे कि देखो देखो इसको खुशी मिली है, हमारी मां मर गई ये खुश हुई, इसलिए इनको रोना पड़ेगा। तो बड़ा मिला जुला अंदाज है, निफाक बहुत बढ़ गया, इखलास बहुत कम हो गया, वरना हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हर आने वाला दिन जो पिछले दिन से बुरा है, कुछ न कुछ जिसमें बुराई का इजाफा या हदीस मुबारका के मजामीन की रोशनी व्यर्ज करना, तो تو اب یہ کہ تین سال پہلے جو زلزلہ، تین سال پہلے زلزلہ آیا تھا، شاید تین چار سال پہلے جو زلزلہ آیا تھا، تو اب وہ تین چار سال مزید گزر گئے نا، تو وہ دور آج کے دور سے قدرے بہتر تھا، اب بگاڑ بڑھ گیا، ہم بھول گئے، کل کے جذبات ہمارے اور تھے، آج کے جذبات کچھ اور ہیں، صبح جذبات اور تھے، اس وقت کچھ اور ہیں. 2005 چار سال ہوئے، 2026 چار سال، جو بیچارے چلے گئے چلے گئے، جو مسلمان گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایک اطلاع کے مطابق 2,00,000 سے زائد افراد اس میں فوت ہوئے. 2,00,000 سے زائد افراد کا لکھا ہے فیضان سنت میں، اس کا دیا ہوا کچھ مضمون جلد اول میں. بہرحال یہ کہ بندہ کوشش کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالی سے اپنی اصلاح کے لیے دعا کرتا رہے، کوشش کرتے رہیں گے. من جدہ وجدہ، کہ جو جد و جہد کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ پا بھی لیں گے انشاءاللہ. دیکھو کئی ایسے تھے جو کل تک بگڑے ہوئے تھے، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ان کی اصلاح ہوئی. کئی بے نمازی تھے جو آج نمازی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کئی ایسے تھے جو پہلے رمضان میں روزے نہیں رکھتے تھے، اب نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. لیکن ان کو یہ میں مشورہ دوں گا، مشورہ کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ فرض روزوں کی قضا کریں. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ ان کے جو روزے وہ باری کے دنوں کے رہ جاتے ہیں، عموماً اسلامی بہنوں میں اس کا رجحان نہیں ہوتا، باری کے دنوں کے روزے معاف نہیں ہیں. روزے حرام ضرور ہیں، باری کے دنوں میں جب حیض آتا ہے تو ان دنوں میں نماز روزہ حرام ہے، لیکن نماز معاف ہو جاتی ہے، بعد میں اس کو پڑھنی نہیں ہے، قضا نہیں کرنی ہے. لیکن رمضان کا روزہ معاف نہیں ہے، یہ پاک ہونے کے بعد رمضان کے بعد اس کو قضا کرنے پڑیں گے. لیکن عیسائی بہنوں میں اس کا رجحان نہیں ہے، بہت کم ہے، یہ باری کے دنوں کے روزے قضا نہیں کرتی، نفلی روزے رکھتی ہیں. جب تک فرض ذمے رہیں گے نفلی جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، یہ اصول یاد رکھیں. جن پر فرض نمازیں قضا ہیں ان کی نفل نماز اس وقت مقبول نہیں ہے. فتح ارضیہ میں اس کا بہت یعنی کہ شدت کے ساتھ فتویٰ موجود ہے. یعنی اس کو میں یوں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نوکری کرتا لیکن ڈیوٹی نہیں دے، اوور ٹائم کرے، تو اوور ٹائم کہاں اس کا سیٹ اس کو رکھے گا نوکری پہ؟ جب بھاگ ادھر سے، جو ڈیوٹی دے گا اوور ٹائم اسی کو دیا جائے گا اوور ٹائم کا موقع. تو جو فرض ہے وہ پہلے ادا ہو بعد میں نفل. تو اس لیے جن کی نمازیں فرض باقی ہیں وہ نفل پڑھنے کے جب مواقع ہوتے ہیں تو اس وقت قضا عمری پڑھیں، حساب لگا لیں. نماز کے احکام میں قضا عمری کا مفصل طریقہ دیا ہوا ہے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ مسجد میں قضا عمری نہ کریں، کیونکہ لوگوں کو پتا چل جائے گا. اگر لوگوں کو پتا چل گیا اس طرح قضا عمری مسجد میں کی یا گھر میں کی، یا کسی نے بولا کہ بھائی وہ آؤ اشراق پڑھ لو، تو میری قضا عمری باقی ہے، تو یہ کہہ کر گناہگار ہو جائے گا، بتائیں، کیونکہ یہ قضا کی ہے، گناہ کی ہے، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، بتا نہیں سکیں گے. روزے میرے قضا پڑے، میں کیسے پیر شریف کا روزہ مدنی نام کا رکھوں؟ تو اب بتائے گا تو گناہگار ہو جائے. تو پیر شریف کا رکھ لے نا روزہ، قضا کی نیت کر لے، کیا 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا، قضا کی نیت کر لی، کسی کو بولنے کی ضرورت تھوڑی کہ میں نفل نہیں رکھ رہا قضا رکھ رہا ہوں. تو یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بولا کہ جس پر قضا ہے وہ 27 رجب یا پیر شریف یا 15 شعبان کو قضا کی نیت کرے، لیکن یہ بھی طریقہ اتنا انسب نہیں ہے. فرض جو ہے یہ تو فوراً سے پیشتر ادا کر لیے جائیں. قضا نماز ہے تو اشراق کا انتظار نہ کیجیے، اشراق کی جگہ میں فرض پڑھ لوں گا. لیکن اگر امام نماز پڑھا رہا ہے نفل اشراق کے، اس میں آپ فرض کی نیت نہیں کر سکتے، دو فجر کے فرض پڑھ لیے نفل کے پیچھے، متنفل کے پیچھے متفرض کے نہیں ہوں گے. نفل پڑھانے والے امام کے پیچھے فرض نماز کی نیت کی تو نہیں ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں، کہ ادنا کے پیچھے اعلیٰ نہیں پڑھے جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. تو نفل فرض کے مقابلے میں ادنا ہے اور فرض اعلیٰ ہے، وہ نہ اشراق کا انتظار کرے گے اس کی جگہ میں الگ کھڑا ہو کر فرض پڑھ لوں گا، نہ 15 شعبان کا انتظار کرے گے، قضا عمری کی نیت سے میں 15 شعبان کا رکھوں گا یا 27 رجب کا رکھوں گا، بلکہ کنٹینیو رکھتا رہے. رمضان میں قضا کی نیت نہ کرے، فرض روزے رکھے، رمضان شریف کے بعد 1 شوال کو بھی نہ رکھے، عید ہے اور عید کا روزہ حرام، سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں، ایک تو عید یہ میٹھی عید جو اب آئے گی، اور 4 بقرعید کے، 10, 11, 12, 13 ذوالحجہ، یہ 5 روزے حرام ہیں. ان 5 کے علاوہ سارا سال روزہ جو ہے وہ قضا کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، نفلی بھی رکھا جا سکتا ہے. جلدی جلدی قضا روزے پورے کر لے جس کے اوپر ذمہ ہے، جیسے کہ اب آج کوئی اعتکاب میں آ گیا، استثنائی بھائی ہوں گے، پہلے مدنی ماحول میں نہیں تھے، کسی نے انفرادی کوشش کی ہوگی، جذبہ ملا ہوگا، توبہ کی ہوگی گناہوں سے، اور آ کر اعتکاب میں بیٹھ گئے ہوں گے، اور روزے اس کے قضا اس کے ذمے ہوں گے، نمازیں اس کی قضا اس کے ذمے ہوں گی، تو ایسے کو چاہیے کہ اب یہ بھی نیت کر لے کہ میں رمضان میں جب جب موقع ملا تو قضا نماز پڑھوں گا، لیکن کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے. پتا چلے ایسی صورت میں تو مسجد میں اسی لیے وہ قضا کرنا مکروہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا، تو احتیاط کریں قضا کرتے وقت کہ کسی کو پتا ہرگز نہ چلے. مثلا کسی کے سامنے وتر قضا کیے تو تیسری رکعت میں تکبیر قنوت واجب ہے. میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی اور اب تکبیر قنوت، یہ جو اٹھاتے ہیں ہاتھ پھر وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو یہ تکبیر قنوت کہلاتی ہے، یہ واجب ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے. تو اگر سب کے سامنے دوسروں کے سامنے قضا کر رہا ہے تین وتر تو ہاتھ نہ اٹھائے تاکہ پتہ نہ چلے، وہ ہاتھ اٹھائے بھی غیر اللہ اکبر کہہ لے اور دعائے قنوت پڑھ لے. تو اس احتیاط کے ساتھ وہ بہرحال لکھا یہی ہے کہ مسجد میں قضا کرنا، نماز قضا عمری وغیرہ یہ مکروہ ہے، مسئلہ اس کو ذہن میں رکھیں. جلدی جلدی بہرحال جو بھی ذمے فرض ہیں وہ اتار دیں. جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اور اب بولے کہ میں اب دیا کروں گا، تو پچھلی جتنی زکوٰۃ چڑھی ہوئی وہ بھی ادا کرنی ہوگی، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، روزے قضا کر لینے سے، نماز قضا کر لینے سے، یہ قضا کا تو ہو جائے گا کہ نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن قضا کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوا اس کی توبہ بھی واجب ہے، توبہ بھی ساتھ میں کرنی ہوگی. زکوٰۃ میں بھی جو تاخیر ہوئی، کہ زکوٰۃ مثلاً آپ کو فرض ہوتی ہے 1 شعبان کو، اور آپ بولو کہ رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، میں زکوٰۃ رمضان میں ادا کروں گا 1 شعبان کے بجائے، تو ایک مہینہ بھی اگر 1 رمضان کو آپ نے نکال بھی دی، ایک مہینہ آپ نے اگر یہ بلا وجہ تاخیر کی، یہ وجہ ایسی نہیں ہے کہ فضیلت پانے کے لیے آپ تاخیر کریں، تو ایک مہینہ جو آپ نے تاخیر کی اس کا گناہ آئے گا آپ کو. 1 شعبان کو اگر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو 1 شعبان سے پہلے ادا کریں، سارا سال ایڈوانس میں ادا کر سکتے ہیں زکوٰۃ، یہ نہیں کہ 1 شعبان کا ہی انتظار کیا جائے. 1 شعبان تو ڈیڈ لائن ہے آپ کی، 1 شعبان کو تو اگر نہیں پورے کی زکوٰۃ تو 1 شعبان کو تو یہ نہیں آپ کو دینی ہے، خلاص نہیں دیں گے آپ جتنی بھی بلا وجہ تاخیر ہوگی. ہاں وجہ سے تاخیر ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، بلا وجہ تاخیر ہوئی تو گناہ گار ہوں گے. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہن میں رکھیں، یہ عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا، لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ سب کا سال رمضان میں پورا نہیں ہوتا، کسی کا محرم میں پورا ہوتا ہوگا، کسی کا ذیقات میں پورا ہوتا ہوگا، کسی کا رجب شریف میں پورا ہوتا ہوگا، کسی کا کبھی ہاں جس کا شوال میں سال پورا ہوتا ہے تو بے شک وہ رمضان میں دے سکتا ہے کہ ایڈوانس میں ہوا ہی. بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں جن پر سالانہ لاکھوں اور بعض پر کروڑوں روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن جب سال پورا ہوتا ہے تو یہ اپنے پاس اتنی کیش اماؤنٹ یا اس طرح کا مال نہیں پاتے کہ جس سے وہ ایک ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکیں. تو وہ بعض اوقات ایسا ان کا ذہن بنتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور یہ پورا سال ہم اس کی زکوٰۃ بالفت، جیسے کہ 30 لاکھ روپے کسی کے اوپر ہے تو وہ ماہانہ کر کے 12 مہینے میں اپنے 30 لاکھ تقسیم کر کے اگلی رمضان آنے یا اگلی زکوٰۃ کا وقت آنے سے پہلے میں اپنی پچھلی زکوٰۃ ساری ادا کر دوں گا. تو اول تو 2 سوال میں اس میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، پہلا یہ کہ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ ساری زکوٰۃ ادا کریں ان کو کیا کرنا چاہیے، دوسرا سوال یہ کہ اگر یہ تقسیم جو کر رہے ہیں کہ ہم سال بھر میں زکوٰۃ ادا کر دیں گے، کہ ہم تو مستحق کو دینا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی ہاتھ میں ہے نہیں، تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ دو سوال ہیں. ایڈوانس بھی تو دے سکتے ہیں, پیشگی زکات دی جا سکتی ہے, سارا سال تقسیم کرتا رہا اور جب زکات کا سال اس کا پورا ہوا اس سے پہلے پہلے فارغ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, زکات تو ہو گئی. اب یہ کہ اول تو تاریخ کا انتظار کرنا یہی مطلب یعنی کہ ضروری نہیں ہے. اب اس نے تاریخ کا انتظار کیا کہ مثلا میری تو تاریخ آتی ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ کو مجھ پر زکات فرض ہوتی ہے, تو اب رجب کی پہلی تاریخ سے پہلے پہلے بانٹ دے تو صحیح ہے. اب پہلی تاریخ کو اس کے پاس کیش نہیں ہے تو اول تو اس نے انتظار کیا کیوں جب اس کو پتا تھا کہ کیش نہیں ہوگا میرے پاس؟ تو کیش رقم دینا ضروری نہیں ہے, کپڑے کے تھان ہے, کپڑے کے تھان بھی زکات بھی دے سکتا ہے, اناج کا تاجر ہے, اناج کی بوریاں اٹھا کر بھی زکات دے سکتا ہے, دالیں بھی دے سکتا ہے, پھل بھی دے سکتا ہے زکات میں. زکات کے لیے کوئی نوٹیں اور سکے دینا شرط نہیں ہے, مال کوئی بھی مال ہے زکات کا مال دے سکتا ہوں, دینا تو پڑے گا. اب یہ کہ کیش نہیں ہے تو وہ تو حریص لالچی ہے کہ مطلب اس پیسے کو کیا مطلب وہ قبر میں خالی وہ کاغذ پہ لکھے ہوئے لے جائے گا, یہ کیا کرے گا پیسوں میں؟ پیسے تو اس کے پاس ہونے چاہیے نا, اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے. یہ تو مطلب بیوقوفوں کا سردار ہے, اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے بہانے کرتا ہے, ہیلے کرتا ہے میرے پاس کیش نہیں ہے. تو اس لیے کہ بھائی تیرے کو فارمولہ پتا نہیں, فارمولہ آج پتا چل گیا, سارا سال بانٹتا رہے. اگر تو پیسے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تیرے پاس ہوتے ہی نہیں ہے کیش, چل یوں کر لے. یعنی یا تو یہ اپنا کیش انتظام نہیں کر پاتا تو مال تجارت جو اس کے پاس جمع ہے جی اس مال تجارت سے یہ چاہے تو وہ مال تجارت جو دینا ہے وہ بھی دے سکتا ہے, بے شک, یا اسے بیچ کر اسے کیش لے لے. دونوں صورتوں میں مطلب کہ اس کی زکات ادا کرنے کے بعد اس کو صورت بنانی پڑے گی کہ وقت سے پہلے پہلے زکات ادا کر دے. صرف پورا سال لگتا ہے تو چلو پورا سال دیتا رہوں گا لوگوں کا, پہلے پہلے شرط نہیں ہے, وقت تک دے دے, بس وقت تک دے دے, اگلے سال کے لیے تقسیم کر کے میں دیتا رہوں گا یہ نہیں کر سکتا. آئندہ سال دیتا رہوں گا تو گناہگار ہے, گناہگار. تاخیر کی نا اس نے, اگر بلا سبب تاخیر کی ہے تو. اسلامی بہنوں کے اوپر بھی زکات واجب ہو جاتی ہے, یا یہ بےچاری رقم نہیں ہوتی بابا, کماتی نہیں ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ یہ سونا دبا کے رکھا, یہ بتاتی بھی نہیں ہے. جی ہاں, یہ بتاتی بھی نہیں ہے, مشکل ہی ہے. سونا تو بھکارنوں کے پاس بھی ہوتا ہوا, سونا تو اس کا یہ بہن کی جان ہے, روح ہے, جس میں کیا یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے. کوئی عیسائی بہن ایسی ہو میری سمجھ میں نہیں آتا جس کے پاس سونا نہ ہو. سونے کے بغیر ان کی زندگی سنی ہے, تو اگر ان کے پاس سونا ہے, 7.5 تولے سونا ہے ان کے پاس, اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکات فرض ہو جائے گی, پیسے جبکہ نہ ہو اس کے پاس. اب مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے یا زیورات ہیں 1 تولہ سونے کے, اور اس کے پاس 10-5 روپے بھی ہیں, یہ تو ہوتے ہی عام طور پہ, تو 1 تولہ سونا میرا خیال ہے پچھلے دنوں 27,000 کا سونا تھا تولہ, ہاں اتنا ہی ہوگا, اتنا ہی ٹھیک ہے نا. تو چاندی کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنا لے تو یہ شاید 1 تولے سے کم ہی ہوگی میرا. یعنی اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم تک پہنچ جاتا ہے اتنا سونا ہے اس کے پاس, تو 1 تولہ بھی اگر سونا ہوا یا 1.25 تولہ ہوا تو اس کی رقم اور 52.5 تولہ چاندی کی رقم برابر ہو جائے گی. تو غریبوں کا حق پیش نظر ہے شریعت کے. تو اب یہ کہ اتنا سونا 1.5 تولہ نہیں ہے, 7.5 سے کم ہے, 2 تولہ سونا ہے, 1.5 تولہ سونا ہے, اور 5-10 روپے اور اس کے پاس ہے, تو اب یہ 5 روپے جیسے اس کے پاس, 5 بھی نہیں ہوتے ہزاروں ہوتے, تو بالفرض 5 روپے بھی ہے اس کی ملکیت میں, اور اس کے پاس یہ اس کی ملکیت میں یہ 1.5 تولہ مثلا سونا ہے, تو دونوں کی رقم ملائیں گے نا تو یہ 52.5 تولے چاندی سے بڑھ جائے گی, تو اس لیے اب اس پر بھی اس کو زکات دینی پڑے گی, اس 1.5 تولے پر بھی زکات نہیں دے گی. اچھا اسلامی بہنیں بےچاری وہ لولی لنگڑی دلیل ہے ان کے پاس, ہم کماتی تھوڑی ہیں, ہم کماتی تھوڑی ہیں کہ زکات دیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ کمانا شرط ہے؟ کہ کس نے دیا؟ کمانا کوئی شرط نہیں ہے, مرد کو بھی کمانا شرط نہیں ہے. مرد کو کسی نے مثال کے طور پر تحفے میں دے دیا 1,00,000 روپیہ, پہلے سے مثال کے طور پر اس کے پاس 1,00,000 روپے موجود تھے, اور سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے اس کو کسی نے 1,00,000 روپے تحفے میں دے دیے, یا انعام لگ گیا بانڈ کا مثال کے طور پر, تو بانڈ کا انعام جو ہے پرائز بانڈ کا, اس کو علاوہ جائز کہتے ہیں, تو یہ گویا انعام اس کو مل گیا 1,00,000 روپے. اب اس کے پاس تو یہ نہیں کہ ایک لاکھ روپے پر سال پورا پچھلے ایک لاکھ ہے اس پر سال پورا ہوگا زکات ہوگی، یہ دو لاکھ روپے ہوگا اس کے پاس، جب صاحب نصاب پہلے سے یہ ہے اور ایک لاکھ روپے اور اس میں تو گھٹتے بڑھتے رہتے نا سال بھر پیسے، تو وہ پہلی تاریخ تک جو جتنی رقم بنے گی نا اس پر زکات فرض ہوتی ہے، تو اب دو لاکھ پر زکات فرض ہوگی، تو اسی طرح کمانا مقصد شرط نہیں ہے، یا کسی کو کسی نے پانچ لاکھ روپے اٹھا کر دے دیے کماتا نہیں ہے، اپاہج ہے، لولا لنگڑا لنجا نابینا ہے، کماتا ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد پانچ لاکھ روپے اور تھا بھی فقیر ہو، کنگلا تھا بالکل، اٹھا کے پانچ لاکھ کسی نے دے دیے اس کو رحم کھا کے اور اس نے سنبھال کے رکھ لیے اور سال اس پر گزر گیا اور یہ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے اب اس کے حاجت ہے یعنی کہ اس سے قرضے وغیرہ میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ پانچ لاکھ روپے جو ہیں اس پر سال گزرنے پر زکات اس کو دینی پڑے گی، اس کی یہ دلیل نہیں چلے گی میں تو نابینا ہوں، میں تو لولا لنگڑا ہوں، میں تو کمانے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، میں کماتا تھوڑی، عورت تو کمانے پر قدرت رکھتی ہے، آج کل عورتیں بڑی جاب کرتی ہیں، بہت نوکریاں کرتی ہیں، تو چاہے بارہ نوکریاں کرتی ہوں نہ کرتی ہوں، مرد مریض ہو، بیمار ہو، لنجا ہو، لنگڑا ہو، کماتا ہو نہ کماتا ہو، رقم ہے اور سال گزر گیا، مال نامی ہے اس کے پاس، سال گزر گیا، زکات فرض ہو گئی، جبکہ نصاب کی قدر ہے اور شرائط پائے گئے، زکات فرض ہو گئی، کماتے نہیں کماتے شرط نہیں ہے، اسلامی بہنوں کی دلیل بالکل بیکار ہے، اپنے ذہن کی اور شیطان کے مشورے پر وہ یہ دلیل دیتی ہے اپنا بچانے کے لیے، مگر یہ یاد رکھیں کہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، ورنہ یہی رقم ڈاکٹر لے جائے گا تو کیا کرو گے، بیماری لگ گئی تو زکات نہ دینے کی وجہ سے لگی، یہ تھوڑی پتہ چلے گا آپ کو، ہو سکتا ہے زکات نہ دینے کی وجہ سے لگ گئی ہو، اب وہ بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو سی ٹی اسکین کروا رہے ہیں تو ایکس رے لگوا رہے ہیں سب کروا رہے ہیں تو اپنے الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کروانا پڑتا ہے، تو ہزار ہار روپے اس میں لگ گئے، پھر ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی اتنے کورس کرنے پڑیں گے تم کو تو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، اب پھر لاکھوں روپے اس میں چلے گئے، تو شرافت سے زکات دے دو نا بھائی اللہ کی راہ میں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ دو گے تو ہیپاٹائٹس ہو جائے گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو گیا ہو کہ آپ نے زکات میں کوتاہی کی ہو، نہ کی ہو تب بھی خیر ہو تو جاتا ہے، مرض آتا ہے اور مصیبت ڈکیتی پڑ جاتی ہے، ڈاکو لے جاتے ہیں، چور لے جاتے ہیں، رقم گم ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، قرضہ کوئی لے کر بیٹھ جاتا ہے، سمندر میں جہاز ڈوب جاتا ہے مال کا، آگ لگ جاتی ہے، بندہ ہے بڑا عجیب و غریب، جیسا ابھی آپ نے فقیر کی مثال دی کہ اس کو کہیں سے کسی نے اگر پانچ لاکھ روپے دے دیا، وہ اس کے تصور میں نہیں تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے لکھوں پتی ہو جاؤں گا، لیکن جب اس کے پاس پیسے، اب اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے پاس لاکھوں روپے آ جائے گا، لاکھوں روپے آ گئے، اس کو کہا کہ بھائی ڈھائی فیصد زکات دو، اب یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کی رحمت سے میرے پاس پیسے آ گئے، اب اللہ کی راہ میں اگر میں ڈھائی فیصد دے دوں تو مطلب کیا دیا میں نے اپنے، لیکن وہ ڈھائی فیصد نکالنا وہ بھاری بہت پڑتا ہے، آتا ہے تو اس کی اپنی محنت ہے، اپنی کوشش ہے اور نکلتا نہیں ہے اس کے اندر سے، یہ ہرس، حالانکہ واقعی لاکھ پر ڈھائی ہزار روپے کیا رقم بنتی، ویسے ہی آدمی اتنے پیسے تو یوں اڑا دیتا ہے خوشی کے موقع پر، تو لاکھوں لوگ اڑا دیتے ہیں، جن پر کروڑوں کی زکاتیں ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس یہ کروڑوں کی زکاتیں جس مال کے پر ہیں یہ مال کیسے آ گئے ہمارے پاس، کو ہماری قابلیت اور ہماری صلاحیت، کروڑوں زکات فرض ہوتی ہے کتنا، اللہ توفیق دے، واقعی اگر ہمارے ملک میں میرا اندازہ ہے اتنے سرمایہ دار ہیں، اتنے سرمایہ دار ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں زکات نکالیں، صحیح ایکوریٹ زکات نکالیں اور حقدار کو پہنچے، وہ زکات پہنچے بھی حقدار کو تو شاید غربت ختم ہو جائے، میرا اپنا انداز ہے، اول تو زکات سارے نکالتے نہیں ہیں، جو نکالتے ہیں ان کی حقدار تک پہنچ نہیں پاتی، اس لیے بہرحال مسائل بہت ہیں، دعوت اسلامی کو بھی زکات کی ضرورت ہے بابا، عطیات کی ضرورت ہے، اس کے متعلق بھی کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یا شرکا ہیں مختلف شہروں میں مختلف مقامات پہ اسلامی بھائی اس وقت آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کچھ ان کو بھی، ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے بابا، سر مسئلہ یہ کہ دینی کاموں کے لیے زکات نہ لی جائے، لیکن اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ وہ بغیر زکات کے یہ قوم دیتی نہیں ہے، زکات میں بھی بارگیننگ کرتے ہیں، بہت قدم کر کسر کرتے ہیں اور تڑپا تڑپا کے دیتے ہیں، تو اس لیے مجبوراً زکات لے کر اس کا ہیلا کر کے چلایا جاتا ہے، یعنی یہ آپ کی فیضان مدینہ اس وقت بیٹھے ہوئے نا, یہ زکات پر تعمیر کی ہوئی, یہ ہیلا کر کے نہیں دیتے, اللہ کا گھر نہیں بناتے, اپنا گھر اپنے پیسوں سے بناتے اور لگژری بناتے, بہترین ڈیکوریشن اس میں کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں اگر آپ کو ایک پنکھا بھی لگانا تو سیٹ صاحب کی خوشامد کرنی پڑتی ہے, اس کو مسکے لگانے پڑتے ہیں, سیٹ صاحب سیٹ صاحب سیٹ صاحب, تب یہ اگر سیٹ صاحب دے دیں تو ان کی مہربانی, لے ملا اٹھا بار بار بات, اب بتانا اب بس خلاص, ایسے بھی سیٹ صاحب ہوتے ہیں کیونکہ اس میں مجھے بہت تجربہ ہے. تو اس لیے مجبوراً یہ نا زکات میں بھی ستا ستا کر دیتے ہیں, رولا رولا کے دیتے ہیں, اور ایک تعداد ہے جو نہیں دیتی پھر بھی بھگا دیتی, ورنہ زکات کے بجائے جو اور رقم ہے نا اس سے یہ مسجدیں بننی چاہیے, مدرسے چلنے چاہیے, دین کے کام کرنے چاہیے. پہلے نہیں تھا یہ, بعد میں زکات کی علماء نے اجازت دی, جب لوگوں نے دینے میں سستی کی نا وہ غیر زکات نہیں دیتے, تو اب یہ اللہ کے گھر بنے کیسے بھائی, تمہیں جمعے کی نماز, تم جمعہ تو پڑھتے ہو نا یار, اچھا جمعہ بھی نہیں پڑھتے, چلو عید کے لیے آ جانا, ہم تمہارے لیے مسجد بنا کے رکھتے, تمہاری زکات دے دو یار تمہارے لیے مسجد بنائیں گے, ہوتا یہی ہے نا, بعد لوگ کڑ کڑ کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ یار یہ زکات سے لے بھی جا رہا تو بنائے گا کیا, مسجد تو بنائے گا, فیضان مدینہ پر کروڑ روپے ہم نے خرچ کیے تو میرے جیب سے تھوڑی دیے, میں کہاں سے لاؤں گا, میں بک جاؤں گا تو بھی فیضان مدینہ تعمیر نہیں ہو سکتا, اتنا غریب آدمی ہوں, نکم آدمی ہوں, نہ آدمی کی بے جائز, اس وقت تو بے کا دور نہیں ہے نا, پہلے تو غلام بکتے تھے, غلام کی بھی شرط ہوتی تھی, ہر آدمی تھوڑی بک سکتا ہے, وہ تو میں نے ایسے ہی مبالغہ کیا سمجھانے کے لیے, زکاتیں لے لے کر ہیلے کر کے اس میں کچھ نہ کچھ عطیات بھی شامل ضرور ہوں گے, لیکن زیادہ تر زکات اور ہیلا شدہ, جتنے بھی جامعات اپنے چل رہے ہیں سب زکات, ورنہ تو دین کا نظام جو نا کام سارا رک جائے گا, اگر زکات نہ لی ہے نا تو دین کا کام, فی الحال جو یہ مدارس جامعات جتنے بھی دعوت اسلامی کو یا دوسرے ادارے جو چلاتے ہیں سب کے بند ہو جائیں گے, زکات فطرہ اسی سے چلتے ہیں, ویلفیئر جتنی بھی ہیں سماجی ادارے تو یہ سب زکاتوں سے چلتے ہیں, تو اس لیے دعوت اسلامی کے بھی کروڑ ہا کروڑ روپے اخراجات ہیں, تو اس کے لیے بھی اپنے یہاں نکلنے والی زکات خیرات صدقات دعوت اسلامی والوں کو بھی دے دیجئے, تاکہ آپ کے بچوں کو پڑھا سکیں, تاکہ آپ کے لیے نمازوں کے لیے مسجدیں بنا سکیں, مسجدیں اپنی ایک مجلس ہے نا, مسجد کی بھی تو مجلس ہے, مسجد مجلس خدام المساجد, مجلس مسجد تعمیر کرتی ہو, زکات آپ کے لیے بناتے دار کہ اپنی ذات کے لیے تھوڑی کر رہے, تو مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ, مدرسے بنیں گے, جیل خانوں میں دعوت اسلامی کام کرتی ہے, قیدیوں کی خدمت ہوتی ہے, بیرک بنائے بناتے ضرورتاً, اس کے بغیر جیلوں میں کام کرنا دشوار ہوتا ہے, تو اس طرح وہاں ترکیبیں بنا کر جیل کے اندر مسجدیں بنانی پڑتی ہیں, جیل کے اندر پڑھایا جاتا ہے تو پڑھانے کے لیے جو استاد جاتے ہیں ان کو تنخواہیں دینی پڑتی ہیں, سب یہ ترکیبیں ہوتی ہیں, تو زکات دینے کا بہترین مصرف اس دور میں دعوت اسلامی کو اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ ایک بہترین مصارف میں سے دعوت اسلامی, اس کو آپ اپنی زکات دیجئے, یہ شرعی ہیلے کے ذریعے آپ کی زکات جو ہے ان دین کے کاموں میں لگائے گی انشاءاللہ عز و جل. جو سن رہے ہیں وہ بھی زکات دیں, جو سن رہے ہیں وہ اپنے یہاں کی بھی زکات دیں اگر فرض ہے تو, دوسروں کے یہاں کی بھی دلا دیں, آپ کے جہاں جہاں تعلقات ہیں ان تعلقات کو برسرے ان تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے انفرادی کوشش کیجئے, اور ان کو بھی اس بات پر آمادہ کیجئے کہ وہ اپنی زکات فطرہ دعوت اسلامی کو دے, فطرہ بھی دے, فطرہ چھوٹا نہیں کم نہیں ہوتا, فطرے کی رقم بھی مل مل مل مل مل کر لاکھوں کروڑوں تک پہنچ سکتی ہے, سارے گھر کا فطرہ آپ دے دیں نا انشاءاللہ وہ کروڑوں تک پہنچ جائیں, سارے مدنی چینل کے ناظرین یہ طے کر لیں کہ اس بار ہم اپنے یہاں کا فطرہ دعوت اسلامی کو دے دیں گے, یہ اتنے بیٹھے ہوئے سب نیت کر لیں گھر میں جتنا فطرہ, میرے خیال میں کروڑوں روپے تو یہ ہو جائیں گے, اور اگر سارے زکات کی بھی نیت کر لیں کہ ہم دعوت اسلامی والوں کو اپنی زکات دے دیں گے تو اربوں روپے شاید ہو جائیں, لیکن سب دیتے نہیں ہیں, ہر جگہ دیتے ہیں, تو خیر میں یہ تو دیکھو یہ تو کہوں گا آپ کو کہ آپ کے جو عزیز سفید پوش ہیں, سفید پوش عزیز جو زکات کے حقدار ہیں, پہلے ان کو زکات دیں, بچ جائیں تو دعوت اسلامی کو دینا, یہ میرا مطلب تو ہے کہ سب دعوت اسلامی کو دے دو, لیکن میں نے سچی بات کی کہ افضل وہ صدقہ ہے, وہ خیرات ہے, وہ زکات ہے کہ جو آپ کا عزیز حقدار ہے رشتے دار اس کو پہلے دینا, جو بچہ پھر ہم کو دینا. داؤد اسلامی میں نیت کر لیجئے, اپنے رشتے داروں کو مت بھولا کرنا, سیلے رحمی کا ثواب ملے گا اس میں نیت کریں گے تو. اور کیونکہ عام غریب کو دینا اس میں گویا ایک ثواب ہوگا, اور اپنے رشتے دار کو دینے میں گویا دو ثواب ہوں گے, کہ ایک تو زکات دینے کا ثواب, دوسرا سیلے رحمی کا ثواب. یعنی کہ سیلے رحمی مانے وہ رشتے دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب. اس لیے اپنے غریب عزیزوں کو تلاش کریں, ایسے ہوں گے آپ کے سامنے کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں, ہوتے بےچارے حقدار. اگر ایسے ہیں ان کو بھلے مانگتے نہیں ہوں, وہ ایسے مطلب خوددار ہوتے ہیں بےچارے مانگتے نہیں ہیں, تو ان کی خدمت. زکات تو کیا ان کو, تو اور بھی زکات تو کیا دینی تھی ان کو, تو اور بھی دیتے رہے, ان کا مہینہ باندھ دیں, اور کسی کو بولے نہیں کہ ہم اس کو مہینہ باندھا ہوا, ہم اس کو رقم دے رہے ہیں, اس سے اس کو ایزا ہوگی, دل دکھے گا, اس کا ڈیگریڈ ہوگا. تو یہ بولنا, ڈنکا بجانا, یہ تو قرآن پاک نے اس سے منع فرمایا. قرآن پاک میں صاف یہ آیت کریمہ موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اے ایمان والو احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو. تو احسان جتائیں گے تو ایذا ہی پہنچے گی نا, اس کو خوشی تھوڑی ہوگی کہ میری وہ فلاں خالہ وہاں رہتی ہے, وہ ہماری گلی کے نکڑ پہ, ہم تو بھائی زکات اس کو دیتے ہیں, جو خالہ آپ کو ہم زکات دیتے ہیں نا, خالہ خوشی سے جھومے گی, واہ میرے بیٹے تو نے میری عزت بڑھائی, بجھ جائے گی, دل دکھے گا. کوئی نہیں بھی بولے گی تو اس خوف سے نہیں بولے گی کہیں میری آمدنی بند نہ کر دے, اندر اندر تو دل دکھے گا.